oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Dzień dobry, witamy Państwa. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła, program trzeci, audycja popołudniowa. 30 dzień marca, dziś piątek, Wielki Piątek. Przed nami serwis. Krzysztof Zyblewski. Czterech polskich dyplomatów musi opuścić Rosję, także dyplomaci innych krajów, które wyraziły solidarność z Brytyjczykami. Jest akt oskarżenia przeciwko właścicielowi domu opieki w Zgierzu, ale śledczy dalej zbierają dowody. Trwają ustalenia dowodowe dotyczące narażenia na bezpośrednie bezpieczeństwo, utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 39 podopiecznych. Każdy może oddać potrzebującym żywność, która została po świętach. Przejedziemy, odbierzemy to jedzenie i zawieziemy do lokalnej jadłodajni dla bezdomnych osób. Rosja wyrzuca czterech polskich dyplomatów. Mają opuścić kraj do 7 kwietnia. Notę w tej sprawie rosyjskie MSZ przekazało naszemu ambasadorowi w Moskwie. To odpowiedź na wydalenie z Polski czterech rosyjskich dyplomatów w ramach solidarności z Wielką Brytanią. Podobnie jak Warszawa postąpiło blisko 30 krajów. Była to reakcja na próbę otrucia byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córki Julii na Wyspach. Londyn twierdzi, że za zamachem z użyciem broni chemicznej stoją Rosjanie. Moskwa zaprzecza i odpowiada retorsjami na wydalenie swoich dyplomatów. Odpowiedź strony rosyjskiej jest symetryczna w stosunku do decyzji państw solidaryzujących się z Wielką Brytanią. Moskwa wyrzuca tylu samo dyplomatów, ilu straciła w każdym z tych krajów. Polska wydaliła czterech rosyjskich dyplomatów, więc Rosja wyrzuciła czworo pracowników polskiej ambasady w Moskwie. Dzień wcześniej rosyjskie MSZ ogłosiło wydalenie 60 dyplomatów amerykańskich i cofnęło zgodę na funkcjonowanie konsulatu generalnego w Sankt Petersburgu. Wcześniej w odpowiedzi na wyrzucenie 23 Rosjan z Wielkiej Brytanii, Moskwa wydaliła 23 Brytyjczyków. Jednak po kilku dniach Moskwa poszła o krok dalej i w związku z oskarżeniami, jakie Londyn stawia rosyjskim służbom w związku ze sprawą Siergieja Skripala, rosyjskie MSZ poleciło, aby w ciągu miesiąca Zjednoczone Królestwo zredukowało swój personel dyplomatyczny do takiego stanu liczbowego, jakim dysponuje Rosja w Wielkiej Brytanii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Łódzka prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Markowi N., prowadzącemu dom opieki w Zgierzu. Jego podopieczni mieszkali w tragicznych warunkach. Część z nich zmarła. 44-letni mężczyzna podawał się za księdza. Został oskarżony o oszustwo, bezprawne przywłaszczenie mienia podopiecznych i bezprawne pozbawienie ich wolności, informuje rzecznik prokuratury Krzysztof Kopania. Pierwsza jego ofiara ujęta w akcie oskarżenia to podopieczna placówki, którą prowadził. Kobieta trafiła tam wbrew swojej woli. Wcześniej na jej temat ukazywały się publikacje prasowe, z których wynikało, że jest zadłużona, a jej mieszkanie może zostać sprzedane za dług. Oskarżony dotarł do niej i doprowadził do umieszczenia w prowadzonej placówce wbrew jej woli. Lista oskarżeń może być dłuższa, dodaje rzecznik prokuratury. Aktem oskarżenia objęto jedynie część zarzutów, które zostały Markowi N. przedstawione w ramach prowadzonego śledztwa. W dalszym ciągu trwają ustalenia dowodowe dotyczące narażenia na bezpośrednie bezpieczeństwo, utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 39 podopiecznych. Część z tych osób zmarła. Marek N. nie przyznaje się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Pocisk moździerzowy z czasów II wojny światowej znaleziony w Sarnowie w dzielnicy Będzina w województwie śląskim nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, zapewniają służby. Miejsce wokół znaleziska zabezpieczyła policja. Niewybuch odkryto podczas prac budowlanych, wyjaśnia rzecznik policji w Będzinie Paweł Łotocki. Wiemy, że w tym czasie pracowała tam koparka, która wykopała pocisk moździerzowy. Teren został zabezpieczony przez policjantów. W dniu jutrzejszym teren zostanie przekazany żołnierzom ze specjalnej jednostki, którzy przyjadą i będą neutralizować oczywiście ten niewybuch. Zabezpieczony pocisk nie stwarza zagrożenia, uspokaja Paweł Łotocki. Od zabudowań jest to teren odległy około 200 metrów, także wstępna nasza taka ocena jest, no nie stwarza to większego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. A do czasu przyjazdu saperów na miejscu pozostaną policjanci. Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. To wielkanocna akcja organizowana już po raz szósty. Od niedzieli do środy w całej Polsce będzie można oddawać żywność, która została nam po świętach. Trafi to najbardziej potrzebujących. Pomagać można na dwa sposoby. Najważniejsze, aby wejść na stronę podzielmysie.pl i albo zgłosić chęć oddania jedzenia, mówi pomysłodawczyni akcji Maria Skołożyńska. Zadzwonimy, umówimy się na konkretną godzinę odbioru, przejedziemy, odbierzemy to jedzenie i zawieziemy do lokalnej jadłodajni dla bezdomnych osób.

Czynna na Muskuri, program trzeci. 12 minut po godzinie 16. Prezydent zawetował kolejną ustawę. Tym razem Andrzej Duda postanowił odesłać do Sejmu projekt dotyczący odbierania stopni wojskowych PRL-owskim oficerom. Tak zwana ustawa degradacyjna została przyjęta przez parlament na początku marca. O szczegółach decyzji prezydenta Mariusz Krzemiński. Prezydent zawetował ustawę, bo jak przyznał, ma co do tego projektu poważne wątpliwości i nie podobają mu się niektóre jej zapisy. Jest to z całą pewnością po pierwsze naruszenie standardów demokratycznego państwa, brak możliwości jakiegokolwiek środka odwoławczego w sytuacji utraty prawa. Nie jest to dla mnie łatwa decyzja, bo chciałbym, żeby te sprawy zostały załatwione, ale nie w ten sposób. Ustawa przeszła przez Sejm w ekspresowym tempie. Posłowie przyjęli ją 6 marca, a senatorowie 2 dni później. Oczywiście towarzyszyła temu gorąca debata. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski przyznaje, że prezydent zaskoczył go swoją decyzją. Ta ustawa owszem z mocy samej swojej z automatu pozbawia stopnia wojskowego i z automatu czyni to jedynie w stosunku do 22 osób, czyli do tych osób, które były członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. A jak wiadomo, w III Rzeczypospolitej Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego została określona jako związek zbrojny o charakterze przestępczym i z tego tytułu niektórzy jej członkowie mieli postawione zarzuty, które niestety nie zostały doprowadzone do końca. Zaskoczeni, choć w pozytywny sposób, są politycy opozycji, którzy od początku krytykowali projekt. Były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak ma nadzieję, że prezydenckie weto przyczyni się do zmian personalnych w rządzie. Ta decyzja prezydenta Dudy ośmiesza i kompromituje ministra Błaszczaka. Jeszcze słyszymy, jak tu płomiennie przemawiał na trybunie sejmowej o orłach i wronach, popierając tę ustawę. Ta decyzja prezydenta Dudy oznacza, że gdyby minister Błaszczak miał odrobinę poczucia przyzwoitości i honoru, to powinien się podać do dymisji. Ta ustawa była zła pod każdym względem. Decyzję prezydenta chwali też Marek Jakubiak z Kukiz 15. Żadna ustawa nie może dotyczyć nieżyjących. No nie można zabierać stopni wojskowych czy degradować osoby, które nie żyją. Jeżeli chodzi o generała Kiszczaka i Jaruzelskiego, no historia dawno wyrok wydała. Natomiast prezydent zwraca uwagę na takie kanony państwa prawa, a więc przede wszystkim każdy ma prawo do obrony. Pytam, jak nieżyjący ma się bronić? Niedosyt odczuwa za to członek SLD i były premier Leszek Miller. Ja się niestety obawiam, że ten temat się nie skończy. To znaczy pojawi się kolejna ustawa, może mniej naruszająca prawo i będziemy z tym tematem mieć do czynienia po raz kolejny. A sytuacją pożądaną byłoby to, że dzisiaj po wecie prezydenta ten temat się kończy. To znaczy politycy uznają go za zakończony. I wszystko wskazuje na to, że były premier ma rację, bo prezydent Andrzej Duda już dziś zapowiedział, że po świętach będzie chciał przeprowadzić konsultacje na temat nowego kształtu ustawy. Tę relację przygotował dla państwa Mariusz Krzemiński. Pan Kuba napisał: Wielkanoc to czas otuchy nadziei, czas odradzenia się wiary w drugiego człowieka. Zatem życzę z całą moją rodziną, całej redakcji, aby święta wielkanocne przyniosły radość i wzajemną życzliwość. Wszystkiego dobrego. To nadzieja na przyszłość. Paul McCartney. Some wait for the call to say that the days ahead will be the best of all. We will build bridges up to the sky. Heavenly lights surrounding you and I. From out of the darkness our future will come. If we leave the past behind, we'll fly beyond the sun. Sharing the load, watching in wonder as our lives unfold. Hope for the future, it's coming soon enough. How much could we achieve? Hope for the future, it will belong to us if we believe. Shines brightest in the dark when nothing's ever. Some wait for the call to say that our destiny will be the best of all. And we will build bridges up to the sky, and heavenly lights surround. To Paul McCartney. To nie będą, proszę Państwa, spokojne święta wielkanocne w Jerozolimie i na terenach palestyńskich. Tysiące osób z całego świata odwiedza teraz Izrael, by świętować zarówno Wielkanoc, jak i żydowską Paschę. Ale w Jerozolimie obowiązują podwyższone środki ostrożności. I to nie tylko ze względu na święta, ale także zamieszki w oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów strefie Gazy. Według strony palestyńskiej od rana zginęło tam już 8 Palestyńczyków. Łączymy się z Jerozolimą. Tam jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Cygielski. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. I rzeczywiście ta sytuacja na granicy izraelsko-palestyńskiej jest bezprecedensowa, bo proszę sobie wyobrazić około 25, co najmniej 25 tysięcy ludzi, którzy przychodzą pod płot, który oddziela Izrael od strefy Gazy, rozbijają tam miasteczko namiotowe i po prostu czekają, co się stanie. Izrael twierdzi, że protest zorganizowany przez Hamas, radykalne ugrupowanie, które rządzi strefą Gazy, jest prowokacją, jest próbą wywołania konfliktu zbrojnego, na czym Hamasowi miałoby zależeć. Wiemy na pewno właśnie tak jak wspomniałeś, o 8 ofiarach i o tym, że te zamieszki w dalszym ciągu trwają i że ta liczba niestety może się zwiększyć. Co więcej, strona palestyńska twierdzi, że w zamieszkach zostało rannych już około 1000 osób. To wszystko oraz właśnie nadchodzące święta, zarówno żydowskie, jak i chrześcijańskie, katolickie konkretnie, i związany z tym napływ osób spowodował, że również tutaj w Jerozolimie na ulicach jest dużo więcej policjantów i żołnierzy. Ja dzisiaj byłem na tradycyjnej wielkopiątkowej drodze krzyżowej, która przeszła ulicami Starego Miasta, i ta droga krzyżowa rzeczywiście była dużo mniej liczna niż zazwyczaj, niż każdego roku. Powody były prawdopodobnie dwa. Po pierwsze dlatego, że policja i wojsko izraelskie właśnie ze względu bezpieczeństwa zamknęła część uliczek dochodzących do trasy Starego Miasta, w związku z czym trudniej było się tam po prostu dostać. A po drugie, padał od wczoraj i pada dalej ulewny deszcz, w związku z tym być może to też wystraszyło wiele osób. Ta droga krzyżowa nie była aż tak głośna i rozśpiewana jak zazwyczaj, ale rzeczywiście szło w niej wiele osób, w tym m.in. pielgrzymi ze Stanów Zjednoczonych, Korei, Hiszpanii, Polski, a najwięcej miejscowych palestyńskich chrześcijan. Przychodzimy tutaj każdego roku. Chcemy pokazać, że jesteśmy w Jerozolimie i nie opuścimy tego miasta. Nawet jeśli Izrael zamknie ulicę, to i tak tu przyjdziemy. Chcemy świętować powrót Jezusa ze śmierci i poczuć ten ból, kiedy On umierał dla nas. My, Palestyńczycy, żyjemy tutaj i doskonale czujemy to, co wtedy stało się z Jezusem. Pochodzę z Virginii w Stanach Zjednoczonych. Jestem tu w Jerozolimie piąty albo szósty raz, ale po raz pierwszy w Wielki Piątek. Trudno to porównać z czymkolwiek innym. Tu są wszystkie emocje naraz, trudne do wyrażenia, wspaniałe, głębokie i smutne. Chcę też pokazać moim dzieciom stację Drogi Krzyżowej. To coś zupełnie innego niż Wielkanoc u nas w Hiszpanii, bo w Hiszpanii to głównie folklor, procesje z wizerunkami, dużo muzyki, a tu jest bardziej duchowo. Spiritual, I like so much. Wielki Piątek to najważniejszy, przynajmniej jeden z dwóch najważniejszych dni w roku dla katolików, dla chrześcijan, ale wieczorem zaczynają się te jedne z najważniejszych świąt dla Żydów, czyli Pascha. Żydzi zasiądą do uroczystej kolacji sederowej, po której przez tydzień będą mieli wolne, bo te święta właśnie tyle trwają, a Jerozolima jako miasto, w które jest przesycone religią wręcz, również judaizmem, po stronie zachodniej izraelskiej będzie w zasadzie opustoszała, a po stronie wschodniej, w której znajduje się większość chrześcijańskich z kolei miejsc, będzie na pewno bardzo zatłoczona, choćby od grup czy autobusów, które te grupy pielgrzymkowe na Stare Miasto będą dowozić. Zgodnie z zapowiedziami by Hamasu, protesty w Gazie, proszę Państwa, ma według zapowiedzi organizatorów trwać do połowy maja. Wówczas Izrael będzie świętował 70-lecie powstania, a Stany Zjednoczone zamierzają przenieść swoją ambasadę do Jerozolimy. Z Jerozolimy dla Państwa Wojciech Cegielski. 23 minuty po godzinie 16. Siedem trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa listy, na Państwa telefony. Pan Darek przy naszym telefonie do 19. To grupa The Doors. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm. Grupa The Doors, program trzeci po 16.30. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Rosja wyrzuca 4 polskich dyplomatów. Mają wyjechać do 7 kwietnia. O takiej decyzji nasz ambasador w Moskwie został poinformowany podczas spotkania w rosyjskim MSZ-cie. To odpowiedź na wydalenie z Polski 4 rosyjskich dyplomatów w ramach solidarności z Wielką Brytanią. Podobnie jak Warszawa postąpiło blisko 30 państw. Była to reakcja na próbę otrucia byłego podwójnego agenta Sergieja Skripala i jego córki. Londyn twierdzi, że za zamachem z użyciem broni chemicznej stoją Rosjanie. 5000 policjantów na drogach. W całym kraju rozpoczęła się policyjna akcja Bezpieczna Wielkanoc. Patrole drogówki zwracają uwagę przede wszystkim na prędkość, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Nie dajcie nam szansy, żebyśmy mogli wypisać mandat za nadmierną prędkość. Byłoby nam bardzo miło przegrać na tym polu. Policjanci ostrzegają, że w wypadkach spowodowanych nadmierną prędkością ginie najwięcej osób. Akcja Bezpieczna Wielkanoc potrwa do poniedziałku. Żołnierze żandarmerii wojskowej zlikwidowali szajkę zajmującą się rozprowadzaniem narkotyków na terenie województwa lubuskiego. W jej skład wchodziło kilku cywili i były żołnierz. Zatrzymano 7 osób, 5 przyznało się do winy, 2 nie i te trafiły do tymczasowego aresztu. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Jutro sobota, najcieplejszy zdecydowanie dzień świąt. Niedziela będzie chłodniejsza, zatem jutro zachmurzenie duże na północy kraju, opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, miejscami na południu i w centrum kraju burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm, temperatura maksymalna od 7 na północy, 12 w centrum, do 16 aż stopni na południu. Chłodniej nieco na wybrzeżu, tam od 3 do 6, a wiatry umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, na wybrzeżu w rejonach podgórskich w porywach do 65 km na godzinę. Wiatr z kierunków południowych, na północy kraju z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. George Harrison. 23 minuty prawie do godziny 17. 2/3 badanych wskazuje Wielkanoc jako święto rodzinne. Dla 44% badanych jest to przede wszystkim przeżycie religijne. Tak odpowiadają Polacy w sondażu Cebosu. Zdecydowana większość przestrzega zwyczajów religijnych, zachowuje post. W Wielki Piątek święci pokarmy w Wielką Sobotę. Na pierwszym miejscu oczywiście są pisanki, najczęściej malowane, oklejane, coraz rzadziej niestety drapane. W tej chwili piszę pisankę białym woskiem na kolorowym jajku. Jest to metoda batikowa. Używamy szpileczki, aby nanieść rozgrzany wosk na kolorowe jajko. Powiedziała pani pisze, czyli się mówi pisze, a nie maluje? Tu są pisane, bo piszemy właśnie takim pisaczkiem. Można pisać lejkiem, można pisać kopystką. Można pisać szpileczką, ale to już zanika. Bardzo niewiele osób to robi. Bardzo popularne u nas są pisanki skrobane lub oklejane sitowiem i włóczką. To są też pisanki? Tak, są pisanki z drewna, ręcznie malowane. Troszeczkę inna forma. No. Są z drewna i na dłużej wystarczą. Skąd pan pochodzi, z jakiego regionu? Z Mazowsza, znaczy tylko regionowa miejscowość Łajski. Jak się robi tam pisanki? Nie ma tradycji. Nie drapie pan jajek? Nie, tam nie drapię, bo to jest... nie ma takiej tradycji, no to jest za blisko Warszawy i po prostu nikt takich rzeczy nie robi. No ale jakieś pomalowane jajka w czasie świąt są? Tak, no to są typowe barwniki takie do jajek, no po najprostszej linii oporu. Wrzuca się jajeczko do farby i już jest kolorowe. Widzę, że pani tutaj ma jajka różne, malowane, czy co z nimi było robione? Ja mam nie jajka, ja mam pisanki. Mam pisanki kurpiowskie, robione metodą batikową, bo na kurpiach robiło się kiedyś i drapane, ale przeważnie robione były woskiem kolorowym. Ten wosk się ściera potem, tak? Tak, można ścierać, mamy również nieścierane. Takie wypukłe zostaje, trochę. Bo niektórzy właśnie chcą ten żywy wosk, jak to się mówi, mieć ze sobą. Skrobiemy najczęściej w sobotę przed włożeniem do koszyczka. Gotuje się jajo w cebulaku i później się skrobie i do koszyczka. I to jest jako do dzielenia się z rodziną. W tej chwili najbardziej popularne to są chyba dekupaż. Tak zwane oklejanki. Używamy serwetek, bo są piękne wzory serwetkowe. Nakleja się na jajeczko. Oto, którą teraz trzyma pan z maczkami, to jest właśnie oklejanka polska, gdy użyjemy odpowiednich lakierów, klejów, podkładów. To jest takie nasze spolszczone dekupaż. Króliczek obrobiony włóczką ma nóżki, uszka, pyszcze, kostka. To jest wydmuszka. Właśnie nie, jajko plastikowe, czyli się nie zepsuje, nic się nie stanie. Natomiast drugie jajko, już takie bardziej ozdobne, to jest jajko styropianowe, obrobione szydełkiem, jest kwiatuszek, jest pokartka. Tutaj widać, że to jest jajko. Tu widać, tak. A tutaj mamy tak zwane Richelieu, a więc dziurkowane. Wycinamy dziurki wiertareczką w wydmuszce i piszemy. Wiertarką? Wiertarką. Podstawowym narzędziem u mnie w kuchni jest wiertarka, bo gdy przebijamy nożem czy jakimś szpikulcem, może nam pęknąć. Jednak wiertarka przy niskich obrotach, ona wolniej troszeczkę, ale pięknie wyrabia nam dziureczki. Pisanki podziwiał Łukasz Karusta. If the Hollywood sign catches on fire, baby, 20 minut do 17. The Hudson River drowns the Liberty Lady. To Adam Cohen. If the London Bridge finally did fall, if they take every stone off the Great China Wall, if the countdown to the end had just begun, 5, 4, 3, 2, 1 thing I'd want to tell you before we're done, thank you for being so beautiful, for making business as usual so beautiful. Farewell, New York City. Farewell, Bethlehem. So long, Willie Shakespeare. So long, Marianne. Forget the trip to Venus. Forget the internet. Forget baby Jesus, forget all of it. If the countdown to the end had just begun, 5, 4, 3, 2, 1 thing I'd wanna tell you before we're done, thank you for being so beautiful, for making business as usual so beautiful. I love you, I love you. These are not just words. I love you, I love you. It's borderline absurd. And I already know how I want the end to go. I wanna close the show like Juliet and Romeo. I wanna dim the light and watch this whole thing explode. Oh, beautiful. Thank you for being so beautiful. And I love you, I love you, I love you. I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. If the Hollywood sign catches on fire, baby, if the Hudson River drowns the Liberty Lady, I love you. I love you. I love you, I love you, I love you. To To był Adam Cohen. 17 minut pozostało do 17, a wracamy, proszę Państwa, do sprawy naszej redakcyjnej koleżanki Anny Rokicińskiej. Padła ofiarą, jak pamiętamy, nieuprawnionej akcji policji. Co od momentu zajścia w jej domu wydarzyło się do tej chwili? O tym Agnieszka Szwajgier. W środę wieczorem do domu naszej redakcyjnej koleżanki bez pukania weszło sześcioro nieumundurowanych funkcjonariuszy policji. Nagle wpada czterech panów, dwie panie. Myślałam na początku, że to są bandyci, bo się nie przedstawili. Potem dopiero, mówiąc mi po imieniu, powiedzieli, że są z policji. Zakuli mnie przy dzieciach w kajdanki. Prawie rzucili na ziemię. Dzieci oczywiście się rozpłakały. Podano imię i nazwisko jakiegoś człowieka, którego ja nie byłam w stanie skojarzyć. Najbardziej agresywny z nich powiedział, że jak to, ja nic o nim nie mogę wiedzieć, że kłamie. To była bardzo przykra sytuacja. Wszystko trwało 3 godziny. Wtedy okazało się, że policjanci pomylili adresy, bo właściwy jest 2 domy dalej. Po tym, jak ujawniliśmy sprawę na naszej antenie, zareagował komendant główny policji Jarosław Szymczyk, który wysłał list z przeprosinami do dziennikarki i dyrektora Wiktora Świetlika. Chciałbym poinformować, że poleciłem komendantowi wojewódzkiemu policji z siedzibą w Radomiu, inspektorowi Tomaszowi Michułce, sprawdzenie wszystkich okoliczności tego zdarzenia oraz jego przebiegu. Na miejsce wysłałem też policjantów z Biura Kontroli Komendy Głównej Policji, którzy niezwłocznie zajmą się wyjaśnieniem tej sprawy. Wszystko wskazuje na to, że funkcjonariusze realizujący czynności związane z wyjaśnieniem przestępczego procederu wyłudzania kredytów podczas ich realizacji pomylili adresy. Jest mi niezmiernie przykro, że doszło do takiej sytuacji. Wszystkie okoliczności tej sprawy zostaną dokładnie wyjaśnione. Na całe zdarzenie emocjonalnie zareagowali nasi słuchacze. Wygląda na to, że do każdego może w nocy ktoś wpaść, wykręcić mu rękę, coś złamać i tak dalej. Wydaje mi się, że policji to, że jest jakaś akcja, nie zwalnia z myślenia. Przecież jeżeli mąż tej pani, ani dzieci nie mieli broni, zachowali się spokojnie, to chyba nie trzeba stosować aż takich łubu-dubu środków. Można pomyśleć najpierw. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej w Radomiu, mówiła, że funkcjonariusze działali na podstawie polecenia przełożonych, a nie nakazu sądowego lub prokuratorskiego, i tłumaczyła, że okoliczności wskazywały na pilną potrzebę przeszukania. Rzeczniczka dodała też, że trudno mówić o błędzie policjantów. Jeden z naszych słuchaczy stanowczo się z nią nie zgodził. Mam zbyt duże doświadczenie w takich sprawach, bo sam je kiedyś realizowałem, żeby uwierzyć w jedno chociaż słowo pani rzecznik. Akcja była po prostu totalnie nieprzygotowana, a policja nawet w tak pilnych sprawach ma możliwość sprawdzenia, kto w danym domu mieszka. Więc można było to sprawdzić w różnego rodzaju bazach, przez telefon, przez internet. Po prostu pani rzecznik próbuje kolegów wybronić. W każdym razie ich zachowanie też było absolutnie niestosowne. Dla mnie to jest co najmniej kary dyscyplinarne i to nie w postaci upomnienia. A przypuszczam, że mam więcej służby, już byłej służby, niż pani rzecznik pracy w resorcie. Do błędu przyznali się sami policjanci, którzy brali udział w przeszukaniu. I przeprosili. A jednak dzisiaj rano na Twitterze, na oficjalnym profilu polskiej policji, ukazał się następujący wpis. Ta dziennikarka podkręca i robi show, płacze. Przypuszczam, że skoro w tym domu był podobno taki bałagan jak na Melinie, to ten wygląd uśpił czujność policjantów. Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji zdecydowanie potępia to zdarzenie. Nie potrafię wytłumaczyć, w jaki sposób mógł być wklejony i poszedł w świat. Ja mogę się tylko domyślać, że jednym z komentujących mógł być jakiś funkcjonariusz czy osoba związana. Nie jest to żadne oficjalne stanowisko strony policyjnej, ani Komendy Wojewódzkiej, ani Komendy Głównej. Jak się to stało, będziemy wyjaśniać. Nie powinno mieć to miejsca. Ubolewam. Ja osobiście przepraszam za tą sytuację. Po interwencji Polskiego Radia Annę Rokicińską przeprosił także minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński i zadeklarował szybkie wyjaśnienie tej sprawy. Wiktor Świetlik napisał na Twitterze, że nie jest fanem dyscyplinarek, ale ma nadzieję, że w tym przypadku będą one dotkliwe. Tę relację przygotowała Agnieszka Szwajgier. No nie wiem, czy mogę spać spokojnie. Ponoć stołeczna policja poszukuje Kuby z Warszawy. Czyli wszystko się zgadza. Black tears, one will fall for every good year. Rolling down face inside, I'm dying. Outside, I'm crying black tears. Your kiss left a bitter taste. And inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Mm-hmm. How did it all go wrong? We seem to have it all, but it's broken. And I'm wrong, and I'm scared. So I pray to God above. It's a sin. Pani Magdaleno, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry, zadzwoniłam, dlatego że chciałam powiedzieć, że miałam bardzo podobną sytuację jak dziennikarka radiowej Trójki, było to 20 lat temu, gdzie w sobotni poranek do mieszkania, w którym mieszkałam z mamą, akurat mój tata gdzieś wyjechał, przybyli policjanci, tajniacy z psem, jak się okazało później, pomylili adres, ulicę Międzyborską z ulicą Międzynarodową. Bardzo nieprzyjemne doświadczenie, grożono nam, grożono, że zostanie zabity nasz pies, szukano złoczyńca w szafach, pod łóżkiem, na balkonie. Nie było wyciągniętych żadnych konsekwencji, ponieważ też no, jakby ja nie podjęłam żadnych działań wyjaśniających. Natomiast bardzo nieprzyjemne doświadczenie, bardzo współczuję i chyba tyle chciałam się podzielić. Pozdrawiam, dziękuję. Tak, dziękuję. I'm dying, outside I'm crying. Imelda May i Jeff Beck. Wiele osób w Targowisku, to jest gmina Zakrzew, wzięło udział w akcji dokarmiania bocianów. Sytuacja była niezwykła. Stado było liczne, ponad setka bocianów. Ptaki przywędrowały dużym stadem i zmarznięte stały w śniegu. Urząd gminy nie reagował, tak więc mieszkańcy spontaniczne zaczęli regularne dokarmianie. A pierwszy z pomocą ruszył sołtys wsi Targowisko, Janusz Matacz. W tej chwili wyrzucamy ostatek jedzenia, także czekamy, aż ktoś dowiezie coś. A co to jest? No tu są skrzydełka i serca chyba, czy wątróbki takie pożnięte już na kawałki mniejsze. Córka z zięciem też nosili rano i wieczorem im tego dwa wiadereczka, to moment poszło. Wyjedzona, to czyściutka. Widać, że czekały. To zaczajmy się teraz i popatrzymy. Zaczajmy się, popatrzymy jak będą. Widać, że niektórzy czekają, nie podchodzą, aż jeden podejdzie, dopiero reszta. Nawołują się. No ale o, widać, ten jeden bardziej agresywny, przegania. Przegania te mniejsze. Niektóre musiały odejść z kwitkiem, nie? No właśnie, za mało. Ktoś koło południa ma przyjechać właśnie. Pani jakaś z Puław dzwoniła, że przyjedzie. Oj, chyba i tak nie mają źle. No raczej nie mają źle. Gorzej jakby nic nie miały. W poniedziałku są systematycznie dokarmiane. Jestem żoną sołtysa, Ewa Matacz, mieszkam w Targowisku, no i pomagam jak mogę. No szkoda mi tego ptactwa i trochę społeczność wsi, trochę mąż, trochę syn, no i jak tylko możemy, tak im po prostu pomagamy. One już czują, bo ja rano dzisiaj wstałam i o godzinie w pół do siódmej one już wszystkie były w tej kupce i czekały na pożywienie, żeby im dać, także to jest bardzo mądre stworzenie. No wczoraj były dość dużo razy dokarmiane, bo mieliśmy na noc dość sporo tego pokarmu. Ja stałam prawie pół dnia i te skrzydełka i mi tam wszystko rozdrabniała. działałam jak tylko mogłam. No zobaczymy, co będzie dzisiaj. No tu niby się jeszcze zaoferowali ludzie, że nam to dostarczą. To serce boli dosłownie. Serce. Jak widziałam, jeszcze poszłam zobaczyć, bo mi pokazali to. No same se rady nie dadzą, no na taką chwilę, bo stworzenie samo powinno se dać radę, no ale w tym wypadku nie. Jak mogę, mam chwilę czasu, córka chętna, to... Pomagacie? Ile przywiozłyście? 91 kilo jakiś udek. Też hurtownia poszła nam na rękę. Przedwczoraj jeszcze 40 kilo. Ja jestem wzruszona, jak się ludzie angażują tutaj. To nie są bogate tereny, to są biedne tereny. Zmarznięte na kość? Bardzo zmarznięte. Trzeba podrobić, bo tak szybciej się rozmarznie i lepiej będzie im zjeść. Bociany taką temperaturę minusową wytrzymują, jeżeli mają jedzenie. No została ich nieprzyjazna zima i no tutaj zostały, a że widzę, że społeczeństwo zauważyło tych bocianów, z czego się bardzo cieszę, i karmią. Słyszymy, że tutaj nasz kochany gospodarz Sołtys wsi Targowisko przygotowuje właśnie. My nie zdążyliśmy, bo przyjechaliśmy szybko, żeby dowieść, żeby bociany nasze nie były głodne. Akcja dokarmiania bocianów dobiegła końca, zrobiło się cieplej, tak więc bociany już sobie radzą, a dzięki gorącym sercom w te mroźne dni nie opadły po prostu z sił. Dzielnych mieszkańców wsi Targowisko podziwiał Dominik Gil z Polskiego Radia Lublina. How glad the many millions of Dirks and Mikes and Williams would be. 5 minut pozostało do 17. But you had such persistence, you wore down my resistance. I fell, and it was swell. To Carly Simon. You're my big and brave and handsome Romeo. How I won you, I will never, never know. It's not that you're attractive, oh, but my heart grew active when you came into view. I've got a crush on you, sweetie pie, all the day and night time. Hear me sigh, I've never had the least notion that I could fall with so much emotion. Panie Andrzeju, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie rektorze. Witam. Panu, pani Beata Michniewicz, mogli zapytać ministra Brudzińskiego, czy problem polegał tylko na tym, że panowie policjanci się pomylili, czy też na tym, z powodu ich nieprofesjonalnego zachowania? Czy gdyby weszli do prawidłowego mieszkania, to mieli prawo przy dzieciach zakuwać osobę w kajdanki, zwracać się do niej po chamsku przez ty, bo z tego, co mówiła chyba też przede mną słuchaczka, takie zachowanie jest rutyną. Dziękuję uprzejmie. 7 trójek na początku, 22. Autopromocja. Proszę Państwa, zapraszamy na śniadanie wielkanocne. Przy stole, w studiu, zasiądą z nami Justyna Wargielska, Kinga Dębska, profesor Robert Piłat i Adam Nowak. W niedzielę wielkanocną od 8:00 Katarzyna Borowiecka i Dariusz Bugalski. Autopromocja. Za minutę 17:00. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Navigator. Piotr Łodaj, witam kierowców. Wyjeżdżamy na święta, zatem spory ruch na drogach, największy na trasach wylotowych z większych miast, tłoczno przy wyjeździe z Warszawy, w aglomeracji śląskiej, Trójmiasta. Na siódemce w stronę stolicy ciasno na odcinku Koszwały, Cedry, Kiezmark, w stronę Warszawy, korek przed mostem na przynajmniej godzinę stania. Tłoczno też przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Gdańska. Na Wisłostradzie postoimy przed mostami Gdańskim, Północnym oraz przy wjeździe na most Grota Roweckiego i na trasę toruńską w obu kierunkach. Uwaga na utrudnienia w województwie wielkopolskim. Między węzłami Kleszczewo a Strumiany na S5 zablokowany pas w stronę Gniezna, a to utrudnienie potrwa około godziny. Kłopoty też z płynną jazdą w województwie pomorskim. Miejscowość Buszkowo to trasa Wałcz-Człuchów, 208 km drogi numer 22. Po zderzeniu trzech aut wprowadzono ruch wahadłowy. A więcej o przedświątecznych wyjazdach za chwilę w serwisie informacyjnym. Nasz numer 2273, numer telefonu, numer SMS 71335. Szerokiej drogi. Słyszymy się za godzinę. Radio Nawigator Trójki.